Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah helal ettiğimiz gıdalar. İnsanın yaratıldığı maddeden gıdalar yaratılıyor mu diyenler. Yani toprak, su, havadan gıda yaratılıyor böylece. Helal yemek en başta önemli bu konu geliyor. Helal yemek. Bize Rabbim buyuruyor Bakara 168'de Rahim Ya eyyühen nasu insanlar burada mümin olsun, mümin olmasın. Burada ayrı mı evren böyle? Ey insanlar külü yiyiniz imma halalen tayyiba fil erdi halen tayyiba mimma aslı min ve ma. Bunu buraya idgam edelim ime. Min de tebiziye anlamında. Yerde bulunan gıdanın bağısından yiyiniz helal ve tayyip olduğu halde. Helal haramdan uzak olan, helal olan gıdalar böyle. Tayyip de helalın daha ötesinde tertemiz pak olan gıdaları yiyeyim helal buyuruyor böyle. Yine Mevlam buyuruyor, hitap burada peygamberlere, Bismillah. Ya eyyühe rüsülü, ey peygamberler, Mevlam buyuruyor peygamberlere. Külme tayyibati ve amelü saliha. Ey peygamberler, helal tayyip yiyiniz ve sonra da ameli salih işleyiniz, ameli salih. Ameli salih. İbadetleri yapmak demek helal gıdayı yemeye bağlı muhtemelen böyle. Eğer bir insan helal gıdayı yemezse Allah'a kul olamaz. Helal gıda yemek böyle. Bir adı şey okuyayım bile inşallah. İbadeti aşırı eczaya. İbadetler 10 bölüm oldu ibadetler. Tisatür minha 9'u fi talebil halali helal almak. Yani 10 bölüm ibadetler, 10'da 9'u helal gıda. 19 ibadetler böyle. Hazreti Sa'd bin Ebu Bakr Hazretleri, sahabe-i kiramdan, ilk Müslümanlardan, aşırı beşerden. Dedi ki, Ya Resulallah, dua et de Allah'ın duanı kabul etsin böyle. Peygamber buyurdu, Ya Sa'd, daha temiz ye, helal ye, Allah onu da kabul eder. Böyle. Temiz, helal ye, o zaman yani bu duvarı olmaz. Böyle buyurdu. Helal temiz ye, ben de onu kabul etsin. Böyle böyle. Helal gıda yemek böylece. Bu ne zamandan başlıyor gıda yemeye? Ana karnında başlıyor. Ana karnında başlıyor böylece. Bir yavru ana karnındayken neyle besleniyor? Annesinin kanıyla besleniyor. Eğer kan helal gıda olmuşsa o kan çürüğüne mutlu muhtemelen böyle. Yani çürüklerin yaramaz olmaları, farklı böyle kötü yollara gitmeleri genelde ana babanın kabahati muhtemelen böyle böyle. Yani baba helal kazanacak, anne helal yiyecek muhtemelen böyle. Özellikle hamile döneminde, bu döneminde böyle çok dikkat etmek gerekiyor bunlara. Demek ki ana karnından önce helal gıda alması gerekiyor. Tabii sonra dünyaya gelince de süt emerken de süt helal olması gerekiyor. Diğer gıda helal olması gerekiyor. Be. İlla helal gıda mı derler? Helal gıda. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz, küllü amir nebetemin haramin. Haramdan oluşan her bir et bedende hücreler. Fennarü evlâbih. Ona layık olan ateş cehennemdir. Şimdi yenen gıda, neden gıda iniyor muhteremler? İnsanın bedeni devamlı değişiyor beden. Hücreler yani böyle. Kısa ölçülür ömürleri. Yenen gıdan tabi bundan yarayanları bedene çekiliyor. Kan oluyor bunlara böyle. Kan hücre oluyor. Bundan dokular bedene geliyor, organ bedene geliyor. Bilhassa kan muhtemelen, kan muhtemelen. İnsana yönlendiren kandır muhtemelen. Mesela Allah korusun, bir kimse bir kaza bir şey geçirirse, çok kan kaybederse, eğer buna fazla kan verilirse, yani bedende kalan kanın daha fazla kan verilirse, eğer kan verenlerin kişiler alkolik ise, bu alkol olur muhtemelen böyle. Yani daha evvelden namazını kılan, iyi bir kimse ise bile, böyle fazla kan aldı mı, kişi uyuşturucu kullanıyorsa, ona müte olur muhtemelen böyle. İnsan direkt kandır böyle böyle. Yani bilirim ki, her lokma bedende mutlaka bir damla kan oluyor, hücre oluyor ve doku oluyor beden. Rabbim insan yaratırken insanın yaratılışı fıtratı nedir böyle? Ancak helal gıdaları sindirecek özellikle insanın bedeni. Günümüzde gıdalar bozuldu muhtemelen. Kimyasal maddeler, genlere bozuldu. Hormonlu gıdalar bunları beden bunları sindiremez muhtemelen böyle. Ne oluyor sonra? Hastalıklar muhtemelen. Bakın ilkokul çocuğu kalp krizine ölüyor burada. Kalp krizi muhtemelen böyle. Oraya indi bu böyle. Allah muhtemelen böyle. Yani bütün mesele helal temiz gıda böyle. Katkı maddesi olmayan gıdalar muhtemelen böyle. Olmayan maddeler. Bir de kışın çıkan yaz sebzeleri. Sirübeli, domatesi, patlıcanı, salatası muhtemelen. Sırf zarar muhtemelen, zarar böyle böyle. Biliyorsun bir ara bir yegre koptu böyle, çok pahalı pahalı diye böyle. Ben sevindim ki alamayız, yemeyiz sana bunda keşke böyle muhtemelen böyle. Yani sırf zarar muhtemelen böyle. Buna yetişen seralar, yetişen böyle. Şimdi bu tabi bunlar dikili fidere böyle, sırası böyle. Bunun yanında bir boru geçiyor muhtemelen de. Yanında her kökün dibinde boruya bir delik var muhtemelen. Kocaman fışlı varilde kimyasal bir madde var. Yaşık oldum ben. Su böyle. Kimyasal madde böyle. Ne yapıyor? O geçerken böyle borudan her kökün dibine bir delik yapıp onu yapıp böyle böyle. Orada bir ara bir yavaştan böyle. Arada bir şıp şıp dolmuştur böyle böyle. Şimdi salatayı alıp çıkan salatayı sırf su muhtemelen. Yani kimyasal su. Topraktan gıda alamıyor muhtemelen böyle. Yani sırf zarar bunlar muhtemelen. Rabbim onu kışın yaratmış, yazın yaratmış. Ona göre muhtemelen. Yani kışın, kış meyvesi ve kış sebzesi böyle. Hatta dondurucuya konsa bile yaz sebzeleri mesela fasulye şunlar bunlar böylece onda kimyası bozuluyor. Özelliği gidiyor muhtemelen. Kimyası bozuluyor muhtemelen. Özelliği gidiyor böyle. Onlar hibir siparişi insanlara böyle. Bir gelelim inşallah israftan kaçınmak, yeme içmede. İsraftan kaçınmak, israf. İsraf, aşırılık anlamına geliyor. Buradan geliyor. Biliyorsunuz israf her işte haramdır. Böyle. Haramdır böyle. Hatta abdest aleyke o suda bir israf etmemek gerekiyor böyle. Sahabeden biri, Hazreti Sa'd anlası muhteremler, abdest aleyke Peygamber'den geçiyor. Peygamber durup baktı. Ya Sa'd, ne bu israf? Yani suda. Dedi ki, ya Resulallah, abdesti alır mı israf? İbadet olacak böyle. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, akar su abdesti alsan bile, bak, deri akar su alsan bile, onda israf olur böyle. Onu bile fazla dökmeyiz. İsraf. Yani nimeti aşağılama, önemsememe nimet muhtemelen böyle. Mevlam bu ayet-i kerimesinde Araf 31'de Külü veşrebu. Böyle buyuruyor. Külü yiyiniz kulları. Yiyiniz böyle. Yemek farz oluyor bak Mehmet'le. Farz oluyor. Emir bu. Yani kül tekil. Külü bunu çoğulmuş oluyor böyle. Külü yiyiniz böyle buyuruyor. Ne zaman farz oluyor? Eğer bir insan yemese ölecek açlıktan, yemeden ölürse haram olur tabii böyle. Yani hatta bir insan hiçbir gıda bulamadı. Ancak böyle haram bir şey buldu. Yani bir leş meş bir şey buldu böylece. Onu bile yiyebilirse böyle. Ne kadar yiyebilir böyle? Ölmeyecek kadar. O kadar yiyebilir onu böyle böyle. Yemeden ölürse haram oluyor. Veşrebu için böyle buyuruyor. Yani su, sıvı gıda alınır. İçin su için bu şekilde böylece. Hatta mesela bir insan öyle bir göçükte kaldı, bin altına kaldı, susuz kalamadı. Tabii insan duramaz üç günden fazla su muhteremler. Kişi o anda bulunduğu yerde baktı ki bir şarap şişesi var böyle. Ama artık üç gün dört gün sabretti böyle. Artık daha da çıkarmadı kendisini, çıkarmadı bu şekilde böylece. Ne yapar kişi böyle? Suda ölmemek için az bir şey içebilir haram bile muhtemelen. O zaman böyle böyle. Çünkü o anda o haram kalkıyor. Buna dediğiniz zaruret yani. Yani ölüm tehlikesi belirince o zaman böyle. Mevlam böyle yiyin içiniz ve la tüsrifu israf etmeyiniz. İsraf etmeyiniz böyle şey. İnne lillahi müsrifin o Allah Celle Celaluhu müsrifleri sevmez. Yani kim israf ediyorsa o Allah'ın sevmediği kul. Şimdi yemekte bakıyorsun çöpte ve poşetlerde içinde yemek artmış, pilav artmış, ekmekler, şunlar, bunlar hatta yani yarım baston düzgün kesilmiş bu dönemde. Atılıyorlar da. Bilhassa ekmek muhteremler. Buyuruyor Alp Peygamberimiz adı Tirmizi'de ekremül hubze. Hubuz ekmek adına geliyor Arapça'da. Ekmeğe ikram edin. Yani saygı yapın ekmeğe. Ekmeğe saygı yapın muhteremler. Feinlehu minbeke semai vel erdi. Çünkü o göklerin yerin bereketidir o. Göklerin yerin. Ondan birine gelir. Göklerin yeri muhtemelen böyle. Yani önümüzdeki var ekmek, tabii diğer gıcaklar hepsi bunu bu şekilde böylece. Gökten gelir, gökten muhtemelen. Yani gıdaların merkezi, yönetim merkezi gökler. Başta güneş geliyor muhtemelen. Mika Aleyhisselam'da buna görevli. Dört büyük melekten biri Mika Aleyhisselam'dır böyle bir şey. Onun görevi de erzakı ayarlamak, erzak madde. Her sene Şaban 15'inde öyle dişte verir. Ona göre yani bu sene ne kadar buğday olacak sayı, kaç tane mısır olacak, kaç tane şu olacak, ona göre madde. Güneşlik ısıyı ayarlama, suların buharlaşması, denizlerin buharlaşması. Güneşin bu, enerji bu. Şimdi denizler biliyorsunuz yeryüzünün büyük bir bölümü su muhtemelen böyle. Buna gerek var mı? Var ya muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor ayet-i kerime de Mevlam onu indirdi ölçüyle muhtemelen. Yani o suyu bir ölçü indi böyle. Önce denize takı hazırlandı bak. Yani dünya yaratılma yaratırken önce altyapı oldu böyle. Denizler, göllerin yatağı hazırlandı kuru. Ondan sonra Mevlam göktü indiriyor böylece. Mevlam'a bir kaderin böyle bak. Bir kader ölçü burada böyle. O ne böyle. Ve eskenna böyle. Mevlam buraya onu orası isken ettiği böyle. Depoladık. Denizden depoladık böyle, böyle böyle. Şimdi oluyor? Yani ısınıyor ısınan su. 20 derecede başlar buharlaşma. 20 derece muhtemelen böyle. Gözü görülmez. Çok şeffaftır. Başladı böyle böyle. 100 derecede hızlı otobüs böyle. Buharlaşır, yukarı çıkıyor böyle. İşini denizler yerinde dursa ne olur? Tarlaya su lazım, yaylaya su lazım, ormanlara su lazım, yüzükler lazım. Ben ne olacak bunlar? Ah muhtemelen. O yüce Allah muhtemelen. Er-Rahman Allah Celle Celaluhu muhtemelen. Allah muhtemelen. Bak. Her şeyin ilk incelikte muhtemelen. Bak bak. Böyle ne yapıyor? Güne enerji ısınıyor, su buharlaşıyor, çıkıyor böyle. Tamam çıktı. Denizden var, üzerine çıktı. Orada tekrar geri dönecek? Yok. O zaman al gülüm, ver gülüm değil mi? Buharlaşıyor, yani denize geldi. Vazis yok bundan. Ne gerekiyor? Su buharının başka sevkiyatı gerekiyor. Nasıl sevk olacak? Rüzgar lazım muhtemelen. Sevkiyat böyle. Ne iş lazım rüzgar içinde? Basınç. Alçı yüksek basınç gerekiyor muhtemelen böyle. Tabii ince bu mesele bunlara böylece. Bu ne alıyor? Rabb ona gerer diyor basıncı. Mikrarsa bunu yönetiyor muhtemelen böyle. Su buharının topluğu ne havada? Gayet şeffaf. Ama uzaya gitmiyor muhtemelen. Yani ne denge düzen muhtemelen bak böyle. Ne azamet, kudret muhtemelen böyle. Allah azam kudreti muhtemelen bak böyle. Buharlaşıyor ama uzaya gitmiyor böyle. Uzaya gitse ne olur? Denizde zamanla kurur gider. Su buhar çıkıyor. Bir yere geliyor. Soğuk tabakaya geliyor muhtemelen bak böyle. Oraya gelince su yoğunlaşıyor. Hafif ağırlaşıyor. Ama yine düşmeyecek kadar, yukarı çıkmayacak kadar muhtemelen. Depolandı muhtemelen. Yani kaç trilyon, katrilyon ton sular var gökyüzüne muhtemelen. Hazır bekliyor muhtemelen. Rabbimin takdir ettiği yere, işte hemen bir rüzgar veriyor. Önce bunları bir yere topluyor bu su böyle. Yoğunlaşıyor böyle. Yoğunlaşıyor. Ondan sonra başlıyor, sevkiyat başlıyor. Sevkiyat başlıyor. Her buluttan da yağmur gelmez muhtemelen böyle. Şimdi eğer o bulutta eksi elektrik varsa ondan yere yağmur gelmez. Yerde eksi elektrik var muhtemelen böyle. Zıt da artır lazım muhtemelen böyle. Bazı bu aşağıdan gider, yağmur zanırız böyle, yağmur muhtemelen böyle. Artı eksi olacağım gerekiyor böylece. Rabbimin takdir ettiği yere bu sevk edilir. Oraya ne kadar yağmur yağacak? Bir de yağmur niteliği. Yağmur niteliği muhtemelen böyle. Mesela denir ya bazen işte bu sene fasulye olmadı. Bu sene işte karpuz olmadı. İşte bu sene fasulye olmadı. Neden olmadı? Ona gereken gıdalar inmedik gökten ki muhtemelen böyle. Çünkü yağmur inerken azot parçalıyor muhtemelen böyle. Gökten gelen dök taşıyan tozları alıyor onları bunlar bu şekilde böylece. Yani bir laboratuvar oluyor gökyüzü. Onlar başka dönüşüyorlar böyle. Yağmur inerken yeryüzüne onlar aşağı indir muhtemelen böyle. Yerdeki toprakla birleşiyor tabii. İşte dağlara, derelere, efendim işte ormanlara, yaylalara artık tarlalara Melam'ın dile diyelim Melam bunları, bunu sevk ediyor. Ve Rabbim ne dilemişse orada o mal yetişiyor ondan böyle. Yetişiyor böyle. İşte buyuruyor Peygamber Hazretleri, ekmeğe hürmet ediniz. İkram böyle. Saygı ömür ikram. Sayın ekmeği, ekmeği. Böyle. Atma ne? Ayak altına alma, aşağı alma, aşağı alma ekmeği bu şeyle. Alma bunları. Neden o? Göklerin yerin bereketi o bak. Berekatı semma. Burada semma tekil. Şu oldu gelir semavat. Dünya seması ile ilgili bana böyle. Gökte kaç bir semada böyle. Dünya seması ile ilgili bunlar böyle şey. Yine buyuruyor Aleyhisselam Peygamber Hazretleri Hadis-i Müslim Ebu Davud ve Tirmizi'de. İza sekata lokmat ehadiküm. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, sizden birinizin lokması düşse, lokma, o yukarıda var bende. Ağzını alacak, düşürdü. Fel yehuza, onu alsın düştüğü yerine bırakmasın. Nerede olursa olsun, nerede yemek yiyorsa yesin böyle. Demek ki ağzından, elinden bir lokması düştü. Ekmek olsun, başka bir şey olmadı böyle. Ver yümit anha el eza. Aldığı şeyi yerden aldı. Ondaki ezayı gidersin ama. Yani toz, mışın bulaşır, onu gidersin böylece. Kuruş tabi böyle, üflemedi gider. Gereğinde onu yıkaması gerekiyor. Üşenmeden. Peki emri mi odan? Size birinizin elindeki bir lokması düştü. Yine düştü. Onu alsın böyle. Bırakma onu böyle. Onu oradan alsın. Ondaki bir zararlı bir şey varsa onu gidersin. Gidersin. Ve külah onu yesin. Velayet öyle şeytanı onu şeytana bırakmasın. Neden? Onu şeytan düşür muhtemelen. Kişinin eline vurur muhtemelen şeytanın böyle. Hak böyle böyle. Ne düşer? Bu tabi ne gerekiyor burada? Hem insan böyle derler kibir, büyüklenme böyle. Onur benlik yani böyle. Yani umursamama, bir lokmaya hakir gözüyle bak, küçük gözüyle bakma böylece. Hem bu insan nefsinde emmaresinde bunu yenmiş oluyor. Bir de ne oluyor? Peygamber buyuruyor. Onu şeytana bırakmazsın. Bir insan biraz da gelecek inşallah. Eğer yemeğe besmeyle başlarsa şeytan sohbeti yemiyor muhtemelen. Bak, yemiyor böyle. Ne yapıyor usta şeytan böyle? Kişi eline vur bir şey yapar. Onu düşürür. Kaydır elinden düşürür böylece. Orada kaldı mı onu yer muhtemelen böyle. Ama lokma yemez şeytan muhtemelen böyle. Nasıl yer? Onun özünü yer. Minerallerini, vitaminleri yollar muhtemelen şeytan böyle. Cinler bunu gibi bu şekilde böylece. Bunun için biraz da geceleri açık kap bırakmamak gerekiyor evlere yemekten muhtemelen. Yani nerede olsun böyle. Eğer bir kabın üzeri besmele örtülürse onu alamaz. Cinler şeytan alamaz böyle. Peki şeytan yese ne olur? Var mı bize bunun zararı? Var ya muhtemelen. İki arkadaş varmış. İki arkadaş. Samimiler bunlar böyle. Her insanın ya bir şeytanı vardır. Başta iblis aleyhillâne. O bunları görevlendirir. İki arkadaş, ikisi ama abdestsiz namaz mıdır? Kötü yollar böyle. İkisi de bir şeytanları var. Ama şeytanları çok rahat. Onlar arkadaş şeytan arkadaşlar. Çok rahat şeytanlar böyle. Enseye yapmış şeytanlar böyle. Besmele yok. İyi bir şey olur. Her şey al bunların da. Gün geliyor. Bunların biri ölüyor. Ölünce tabii gidiyor iblise gidiyor. İblis adada bulunuyor. O gün ısrarda adada yaşar kendisi. Ona gidiyor. Tekme veriyor. Efendim işte falan kişi bana vermişler görev. O kişi nasıl öldü? İşte günahkar şöyle öldü böyle. O tamam. Terfi ediyor şimdi muhtemelen. Bunun için ne yapıyor İblis? Bir Müslümana veriyor şimdi böyle böyle. Bir Müslümana veriyor, gence veriyor. Git bakalım, oradan çıkıp var bakalım böyle. Ona gidiyor şimdi şeytan. Eve giriyor, kaptana besmele. Allah Allah. Sonra oturuyor, hatta lokmanın çoğu da besmele. Yani bir besmele yetinmiyor benim muhtemelen. Bismillahirrahmanirrahim böyle diyor. Arada gene besmele şey çöküyor böyle. Bir unsur besmele. Ne yapsa besmele. Şeytan aç kalıyor muhtemelen. Yiyemiyor böyle. Hani yıllar geçiyor. Eski o arkadaşı var, şeytan var ya böyle beraber arkadaşlar bunlar böyle. Kaşaşıyorlar. Öbürü şeytan ölmemiş daha, gebermemiş öbürü daha böyle. Onun şeytanı gayet yürüyor böyle, yapılı, enerjik böyle. Ona bakıyor. Ah Allah, beli bükülmüş, zayıflamış, kuru kemik kalmış böyle. Artık sesi çıkmıyor. Arkadaşlar ne oldu sana be? Bak sen de benim gibiydin bu şekilde. Ama sorma. Ne oldu? Öyle bir insana düştüm ki. Ağzından devamlı besmele. İçti besmele, yediği besmele, her lokmada besmele. Aç kal. Ah bir ölçüden kurtulamadım. Şimdi muhteremler, İnsanın şeytanı zayıflayınca kişi yoldan bana çıkarma gücü yetmiyor. Yetmiyor. Fazla insanın tabi yapamıyor. Çünkü şey böyle. O kendileri düşüyor böyle. Düşüyor böyle. Peygamber buyuruyor aslında dedi. Demek ki bakınız yere düşen lokmasını bile bak. Alsın ve ondaki ezayı gidersin ama. Yere düştü mü öyle? Alsın toz geçti mi? Oradaki ezayı ne varsa onda toz mu böyle onu gidersin. Peygamber böyle. Onu bırakmadı şeytana. Ve emrenle ennesütel kas ateh. Ve peygamberimize emretti Aleyhisselam Hazretleri. Bir de tabakları güzelce temizlemek, silmek bu sefer tabakları böyle. Yani kişi yemek yiyor, içine kalıyor, suyu mu kalıyor, şunlar kalıyor böyle. Al bunu başka yere bakalım. Al bunu ve başka bakalım tabii böyle. Bak peygamber böyle. Tabağı bile sıyırsın tabağı. Yani böyle. Sıyırsın böyle. İster elin parmağını, ister kaşığınla, ister ekmek lokmasını böyle. Güzelce bir sıyırsın böyle. Yok hale. Neden? İnnek rahat edilirinde iyi tahmin el bereketi. Bak hikmeti bu sebebi şu ama peygamber diyor. Sizlere bilemezsiniz. İnnek rahat edilirinde bilemezsiniz. O yemeğin neresinde bereket? Bereket insan yararlı maddeler. Neresinde bilemezsin. Böyle. Onun için demek ki bir zerresini bunu israf etmemeye gerekiyor. Yani tabakları mutlaka güzel sürmek gerekiyor. O zaman ne oluyor? Haram işte kolaşıyor muhtemelen böyle. Ya. Onun işte kolaşıyor muhtemelen. Şimdi yemek pişerken tabi sebze olsun, bakliyat olsun, et olsun böyle şey. Oradaki badensin tuzluğa dönüyor bunlara böyle. Fosfor, potasyum, sodyum gibi bu şekilde böylece karışım gibi böyle tuzlar suya geçiyor muhtemelen bakın baktığım böyle. Suya geçiyor bunlar böyle. Yani yemeğin asıl özü et de böyle. Et de böyle. Et de böyle. Kaynayınca ne oluyor? Kaynaya kaynaya. Oradaki badensel tuzlar muhtemelen böyle. Onlar bunun suyuna geçiyorlar. Bu badensel tuzlar neye yarıyor muhtemelenler? Kemiklerin gelişmesine. Biraz da küçük çocuklara, bebeklere yeni müdahaleye başlayınca ne gerekiyor bunlara? Yemeğin suyundan muhtemelen böyle. Yani sebze mi olsun, çorba olsun bunlara böyle sulu suyundan, et suyu muhtemelen böyle. Kemikleri daha gelişir muhtemelen. Dişleri gelişir bak, dişler muhtemelen. Yani ne kadar böyle katı beden varsa cisim insana böyle hayvan da mesela hayvan kuşların gagaları mesela kaplumbağanın üstteki kabuğu hep bunlar biraz da kalsiyumdan oluyor böyle. O suya geçiyor. Suya geçiyor. Şimdi şey çürük herkese muhteremler. Neden? Su yemiyor ki yemeğin böyle. Hemen üzül alıyor bu şekilde. At bakalım muhteremler. Peygamber emri ondaki bilemezsin bereketinde olduğu muhtemelen. Demek ki suyunda ziyaret etmemek gerek, et olsun, sebze suyu olsun bu şekilde. Dişlerin bilhassa salınması, uzun ömürlü olması, dayanıklı olması da, kemiklerin salınması da bunlar işte bağlı muhtemelen. Bir de oksijenin taşınması bedende. Alıyor bunları, alıyorlar. Böyle. Fakat bunların taşınmasına göre maalesef tuzların gerekiyor tabii böyle. Taşınmasına böyle. Yani sağlıklı beden için demek ki bu yemeğin suyu lazım tabii böyle. Şimdi burada bir gerçeğe bakalım. Ben Peygamber Aleyhisselam Hazretleri orta çağda bunları söylüyor. Orta çağda. Yani kalsiyum, fosfor, sodyum, modyum böyle potasyum bilmezken de bunlar tabii böyle. Görülmezken böyle. Görülmüyordu, bilmiyordu böyle. Şimdi görülüyor. Laboratuvar muhtemelen bak. Peygamber aslında orta çağda yani böyle buyurdu muhtemelen böyle bak. Böyle böyle. Ne var bilemezsiniz bereketini, yani faydalı gıda bilemezsiniz. Yani tanesi yiyin böyle, suyunu yiyin böyle. Bir de İslam'a giriyor muhtemelen böyle. İslam'a giriyor. Mesela bir yemek yiyor. Şimdi genel tabi ayrı tabaka yeniyor. Bitirmeden bir öbürüne mi bakalım biraz da böyle. Buraya bitir bakalım muhtemelen böyle. Bitir bakalım bunu yok böyle. Alt çay bile böyle. Yarım şey bırakıyor dibini de. İş onun tamamını iş onun böyle. Şimdi gelin bir de inşallah muhteremler tok karına yemek. Tok karına yemek çok tehlikeli. Çok muhterem. Tok karına yemek. Acıkmana yemek muhterem. Atıştırma var, atıştırma böyle. Karnı tok, bize bir şey görüyor, atıştırma. Bir fakir biri varmış bir köyde, çok sevmiş baklavayı. Çok sevmiş baklavayı böyle. Tabii fakir, yoksul, yapamıyor evinde bunu böyle. Nereye bir ziyafet olsun, oraya gidermiş baklava yemek için böyle. Bunu biliyor tabii köylerde. İşte yine bir davete gitmiş, davete. Eskiden tabii böreğe tepsi koyarlardı ortaya böyle. Tek çorbaya tasa koyardı böyle, ortadan yenirdi böyle. Bakalım ortaya koyar tepsiden böyle. Buna bir şey yapıyorlar işte köylere böyle. Bilken baklava şeydini, baklava tepsini saklamışlar bu tarihler. Bu gelip şu yetine bakınıyor. Yok, baklava yok. Tabii işi gidiyor bu şekilde. Neyse atıyor böyle. Çorba içiyor, şu karnını iyice doyuruyor böyle. Ya biraz daha, biraz daha. Bırakın gelin böyle. Böyle, bırakın gelin artık. Yok artık. Peki. Derken tepsi geliyor muhtemelen. Ortaya konuyor. Buyur, hemen giriyor. Hani yeri yoktu? Ya bir yere padaşa gelirse onu açılmaz ama ver diyor. Bu gemilerin padaşa buyuruyor muhtemelen böyle. 15 tane bakıyor muhtemelen. 15 tane muhtemelen böyle. 53 çocuk varmış, evin çocuğu varmış. 10-12 yaşlarında böyle. O da yana bakıyor şimdi böyle. Dedi ya, buraya kadar doydum. Şimdi bakıyor böyle. 15 tane sayıyor gibi. Anne diyor. Bu misafir diyor. Buna bırak 15 bakasız böyle. Buyuruyor Aleyhisselam'ın Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri As-ı külü dâin el-beredetü. Her hastalığın başı tıka basa kamiliğini doldurmak, tok kana yemek, atıştırmak muhtemelen. Yani bir lokma bile sudan yemek çok büyük zarar muhtemelen böyle. Çok zarar böyle. Yani günümüz oh çok atıştırma muhtemelen böyle. Mâmele âdemi yür min ve ayin şere min batlihi. Buyur Aleyhisselam Hazretleri, Adem oğlu en kötü doluyor bir şey, torbası, kabı midesidir muhtemelen. Karnı midesi böyle böyle. En şer hamile böyle. Demek mideyi fazla doldu mu, bu nedir? Peygamber bunu bir kaba benzetiyor. Vi'an diyor. Yani bir kaba benzetiyor mideyi. En şerli dolan gıda kap mide. Fezülüsün li taamiyi. Peygamber size ölçü veriyor. Üçte biri yiyecek taam. Fezülüsün li şerabi. Üçte biri suya. Üçte biri de nefes almaya. Yani doymadan sofradan kalkmak gerekiyor. Tam doymadan böyle. Şimdi bir insan tam doyduğu zaman kalkar sofradan, o aslında fazla kaçırmış olur muhtemelen böyle. Neden? Şimdi tokluk, açlık merkezi orada beyinde muhtemelenler. Bunu ayrılmadan bu şey böyle. Tokluk, açlık bu şeyler böyle. Birisi yemek yerken biraz da acele yiyorsa beynin merkeze hem bunu veremiyor tokluk işaretini, veremiyor sinyale beyine verdi. Hani 20 dakika sonra geliyor muhtemelenler. Şimdi kişi yemek yerken acele yerken böyle alamaz doyduğunu böyle. 20 dakika aradan geçtikten sonra baka çok kaçırmışsın da benim gibi muhtemelen. Ben çok kaçırmışım böyle. Eyvah çok kaçırmışsın da bu sefer muhtemelen böyle. Bir de tok karına yenen başka bir şey o artık midede sindirilemiyor muhtemelenler. Şimdi. Bak, önce yedi bir şey böyle. Sinir sistemi başladı çalışmaya. Çalışmaya başladı. Şimdi eğer Peygamberimiz buyurduğu gibi üçte biri ekmek yiyecek olsa, üçte biri su olsa, üçte biri boş midenen böyle. O zaman ne yapıyor? Mide kolay çalışıyor. Kalp yorulmuyor muhtemelen böyle. Kalp yorulmuyor şöyle böyle. Ama mide doldu mu ne oluyor böyle? 10 tonlu bir kamyona yüklü 15 ton. Motor yoruldu gibi bedende motoru kalp yoruldu böyle. Bir insan tok karnına bir şey yerse, yemek yedi, yarım saat sonra mesela meyve yiyecek bilhassa günümüzde muhtemelen böyle. Hele meyve tok karnına. Önce meyve su yemek yemek gerekiyor mu? Aç yemek yemek yemek. Bak, ayet-i kerimede Vakıf Sûresi Mevlam buyuruyor. Ve fakir mimma yetehayyırın. Ve fakir etin meyveler. Mimma yetehayyırın. Cennet yani ben. Yetehayyırın. Kişinin muhayyeri böyle. İstediği her meyve var. Neyse böyle. İstediği meyve cennet böyle. Bilahime tayyır mimma yeşliğün. Bir de kuş eti. İnsanın iştahı ne varsa hoşuna giden kuş eti. Yani cennette ekmek burada yok muhtemelen. Balıklama börek yok canlı muhtemelen böyle. Meyve böyle. Şimdi dünyada bir beslenme var. Dengeli diyor, dengeli beslenme diyor. Yani gerek alma gerek dünyada böyle. Doğru böyle bu. Cennette böyle bir şey gerek yok. Neden? Dünyada beden devamlı sürekli değişiyor. Hücre ölüyor. Yani hücre yine geliyor muhtemelen böyle. Cennet hücre değişmiyor. Yani insan hiçbir şey yemesin, milyar yıl hiçbir şey kaybetmez. Aynı gibi devam eder zindeli. Böyle. O da ne yeniyor? Zevk için yeniyor böyle. Yeniyor. Ağzın bazı inmiyor ki onlar. Bir değil mi onlardan böyle? Hemen bazı geçtikten sonra böyle hemen bir gaza dönüşüyor. Gaza latif bir şeyler böyle. Renksiz, kokusu tası böyle. Bir gaza dönüşüyor böyle. Kişi hafif geriyor. Bitti onlardan böyle. Böyle. Ne var cennette? Meyve. Meyve o da böyle. Meyve böyle. Mimma yete hayırın belan veriyor. Muhayyer insan böyle. İstediği meyve. Ne istersen muhtemelen böyle. Mevsim yok cennette. Her zaman hazır. Böyle. Bir de bilahime tayrın kuş eti. Yani cennette koyun, deve, inek eti yok muhtemelen böyle. Tavuk yok mu cennette böyle. Kuş edin cennetten böyle. Hangi kuştan? Mimma yeştehûn. Nasıl kuş işiyor eti? O muhtemelenler. Önüne kızarmış geliyor. Kuş edin. Bir anda uçan kuşu bir görüyor. Şu kuş canı istiyor muhtemelenler. Bir anda böyle önüne kızarmış geliyor. Yani onu yedi böyle. Ondan sonra gene canlanıyor kemikleri. Uçup gidiyor muhtemelen böyle. Yani tabii muhtemelen. Acı duymuyor tabii hayvan tabii burada, orada. Şimdi her şey Kur'an'daki sıraya uygun uymak gerekiyor. Mesela abdestler böyle. Önce mesela yüz geliyor ayetken böyle. El, baş, ayak sıra geliyor böyle. Bu sıranın takibi Hanefi'de sünnet, Şafii'de farz olan böyle böyle. Gıda da bunun gibi bu şekilde. Demek ki önce aç karnına meyve yemek gerekiyor. Ondan sonra diğer yemekten muhtemelen gerekiyor böyle. Kur'an bu muhtemelen bir şey böyle. Bir insan aç karnı yemeği yerse, mesela yemekte bir saat önce hiç olmazsa yemeği yerse, meyve çabuk sindirilir muhtemelenler. Mideyi bir çalıştırır böyle muhtemelenler. Çalıştırır muhtemelenler. Yani sinirim sistemini bir gayete getirir muhtemelenler. Onun gayete getirir, sinirim sistemini getiriyor böylece. Onu hazırlar bu şekilde, çabuk hazım olur böyle. Yer açmış olur bu şekilde. Peki sudan yerse ne olur bu? O zaman tehlike muhtemelen. Çünkü önce gidikleri hazım başlamış. Artık yoğrulmuş, hamurulmuşlar. Midede böyle tuhafına girmişler böyle. Güzel bir yarmayı attı. Yazıklar attı. O pisliğe. Yani o anda bak derler. Kimse yemek yedi. Yarım saat sonra insan bir kussa. Kussa mı yapmaz böyle. İşte o bakın muhtemelen bak. Bu muhtemelen. O kusu var ya o madde, değil mi? Kokusu kötü mü muhtemelen? Rengi kötü, görünümü kötü, iğrenç değil mi muhtemelen? Kişi ne yapıyor? Yani o anda yenen önce gıdalar o hale gelir midede muhtemelen. Yani kusundu mu ona göre böyle böyle. Kişi ne yapıyor? Mübarek güzel, kıpkız güzel bir yemeği kesiyor, onu yemeye başlıyor böyle. Yok muzu alıyor, yok çilek alıyor, mesela kiraneyse alıyor bunlar bu şekilde. Ona karışıyor muhtemelen. Sindirilmiyor meyve bana böyle. Mayalanma deniyor bunu. Çürüme deniyor buna böyle. Alkole dönüşüyor muhtemelen böyle. Yani meyve değil, diğer gıda da bunu böyle. Yani tok kanı yenen gıda, mideki o pisliği muhtemelen. Yani o kusuntuya muhtemelen böyle. Ona karışınca, öncekinin gıdayı da bozuyor, kendisi de bozuyor muhtemelen böyle. O kendisi de bozuluyor. Sonra ne oluyor muhtemelen bir uç olunca? Midede ekşime başlar muhtemelen. Midede yanma. Sıkar, gaz yapar, şişkinlik yapar muhtemelen böyle. Değil mi? Kişi of, çok kaçırır muhtemelen böyle. Onlara bakalım, sodan, moda, şunlar, bunlar vardı boşa böyle, bastırsın diye. Ama bozuldu ama yedikleri muhtemelen, bozuldu. Muhtemelen, bozuldu muhtemelen böyle. Ben ona faydalanmıyor. Muhtemelen. Ya, yanı kuşuyor ki aşırı ise olacak mı kişi bunlar böyle. Yani yazık olur muhtemelen bu şeye bakın böyle. Bu da israfa giriyor muhtemelen böyle. Bir de karışık yemek fazla. Türlü olmak fazla sofrada. Var ya şunu kaldırıp bunu getirip bunu getirip böylece. Biraz da davetlerde böyle daha fazla oluyor. Bu zararlı mı? Zararlı muhtemelen böyle. Bir laf var ya, insanın sildiği işe yarar diye bunun bir hakikati var muhtemelen böyle. Bu atasözüm böyle. Neden? Şimdi her gıda için farklı bir enzim deniyor. Salgı lazım geliyor. Salgı geliyor. Her gıdayın farklı durumları böylece. Şimdi bir insan mesela akşam yemeğe gidiyor, ne yiyeceğini biliyor ama. Yani o akşam yapacak yemeği biliyor. Bir de sevdiği bir şey o akşam. Her zaman olmayan böyle. Bu defa ne oluyor? Beyin bunu algını muhtemelen böyle. Ön hazır yapıyor muhtemelen. Kişi bunu yer, bu insan sıkmaz muhtemelen böyle. Çabuk anlar böyle. Şimdi bir de karışık yeme ne oluyor bu sefer karışık yeme? Her birine başka bir enzim gerekiyor. Enzim birine zıt geliyor muhtemelen. Birine sindireyim bulunmuş bunlar böyle. Böyle de yemeğe başlarken el yıkama muhtemelen. El yıkama muhtemelen böyle. Ve yemekten sonra yine el yıkama. Bak sünnet bunlar muhtemelen böyle. Sünnet böyle muhtemelen. Yani sünnet diye. Bir insan yemekten önce bir el yıkayıverdi muhtemelen böyle. Yıkayalım onu böyle. Çok basit bir şey böyle. Günümüzde çok da kolay. Eskiden taşıma su vardı. Dereden getirir, şuradan çeşmeden taşır hanımlar mesela. Evde ibrik dökme suları bu şekilde. Her zaman su bulmaz. Şimdi kolay böyle. Hem ağaç çeviriyorsun bu şey böyle. Geliyor. El yıkamak kadar böyle. Ama sünnet sevabına vardı böyle. Huyur Aleyhisselam Hazretleri el bulduğu kabiliyet tamam ve badehü yani fil fakre. Bir insan yemekten önce elini yıkarsa, sonra yine elini yıkarsa, o kişi Rabbinin yoksulluğu da gideriyor muhtemelen. Yani iş iyi olmasa bile, ama rızkı bol olur muhtemelen. Rızkı ayrı muhtemelen. İş ayrı, para ayrı, mal ayrı. Malı çok olur, ama rızkı adar muhtemelen. Rızkı, malı çoktur, çok. Hesab-ı münasebetinin belki de, ama rızkı dar. Nasıl darlaşıyor bu? Doktorla kabahat. Tuz yeme yasak. Yağlı yasak, kızartma yasak, baklava yasak, şu yasak, yasak, yasak, yasak. Ne yiyeceğim ben? Haşan patates, tuz sol olacak. Rızkı dar bak muhtemelenler. Rızkı ayrı muhtemelen. Rezzak Mevla. Rezzak muhtemelen Mevla. Anıl Ömer'e bin Ebi Seleme. Ebu Seyme'nin oğlu, Ömer adı, çocuk bu. Bu peygamberimizin de evi evladı olmuş muhtemelen böyle. Ümmü Seleme annesi, peygamberler aldı, nikahını aldı, peygamberler aldı nikahına, himayesini aldı bu şekilde. Bu da çocuk. Bu peygamberine kaleli Resulullah. Diyor ki bu, çocuk büyüdükten sonra söylüyor böyle. Bana diyor ki Resulullah diyor, ya gulam. Gulam bebek değil de artık ergenliğe yaklaşmış insan anlamına geliyor ulam. Semillâhe hükül yeminik, hükül mema yelik. Bak üç şey muhtemelen Peygamber'de. Şimdi oturmuş çocuk, Peygamber'imiz görüyor bunu böyle böyle. Besmelesiz başlamış. Bir de stoyla başlamış böyle. Bir de taban oradan buradan başlıyor anlayan bir şey böyle. Ve Peygamber'imiz diyor ki, ya gulam, bak yavrucuğum bak, değil bana böyle diyor. Semillâhe. Allah'ın ismi alınca böyle, besmele de böyle. Önce. De bakalım besmele, Bismillahirrahmanirrahim. Ökül bir yemeğilik sağ eline ye. Şeytan sol eline yer muhteremler. Şeytan muhteremler. Şeytan sol eline yer. Onun için Peygamber'e besmele çek oğlum. Besmele söyle. Sağ eline ye böyle. Ökül bir mayyelik bir de önünden ye. Belki ortasına gelir muhteremler. Ortasına belki gökten yağın var. Böyle. Bilhassa böyle Allah'ın iyi kulları bir araya girip de böyle Allah'ın saygıları beraber yemek yerlerken gökten de onlara rahmet yağar muhtemelen, yemeklere muhtemelen böyle. Onlar şifa olan muhtemelen böyle böyle. Şifa olan da bu şekilde. Demek ki başlarken yeme ne gerekiyor? Besmele-i Şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Bir. İkincisi sağ elle yeme. Sağ elle yeme böyle. Su olsun, yemek olsun, sağ elle yeme. Üçüncüsü önünden yeme böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturuyordu bir eshabınla beraber bir yerde. Onun karşısında biri bir şey yiyormuş. Bu zaman gelmişler, neyse artık böyle. Kendi bir kişi yiyor böyle. O yiyen kişi besmele çekti. Peygamberimiz güldü, gülümsedi. Gülümsedi. Bu peygamberimiz bu kişi yemeğe besmelesiz başlamıştı. Başlamıştı. Şanla böyle yiyordu böyle. Besmele çekince bunda bir usul var ama onu okuyamışım. Şeytan diyor yemeğe bıraktı bir yedini kustu. Peygamber buyurdu eshabım eğer sizden biriniz yeme açarak unutsak besmeleyi şöyle söyleyeyim. Evveli ve ahirehü. Bismillahi evveli ve ahirehü. Fi evveli de olabilir. Fi gelebilir. Fi kalkar buradan. Fi evveli o zaman esre üstten dönüşüyor böyle. Bismillahi evvelehü ve ahireder. Ne oluyor? Evveli gidip kireme de besmele son kire de bakın böyle. Bak. Evveli ve ahire böyle. Aranın alttan gelen de bunu söylüyor. Bismillahim evvelehü ve ahirehü. Öndeki diklerime de besmele. Ama ne oluyor? Şeytan yemişti muhteremler. Şeytan bozdu muhteremler. Bozdu. Şeytan gidip kusuyor muhteremler böyle. Tabii şeytan zor kusuyor bu şeye böyle. Diyor. Nereden alttan geldim bunu ama. Ama geleyim muhteremler böyle. Ve elden gelse arada bir yani tek besme yetirmemeli muhteremler. Arada bir besmele çekmeli arada böyle böyle. Biraz da çeşit değiştirdikler yani mesela böyle her şeyden böyle besmele böyle. Su da bunun gibi tabii böyle besmele ile. Ve Peygamberimizin buyurduğu Ali Hazretleri suyu bir daha içmeyin böyle böyle. Üç ve iki seferde Peygamber böyle. Her besmele şerif Peygamber şöyle bunu muhtemelen buna su kalmıyor böyle. Bismillahirrahmanirrahim içtim böyle alt kenara lebeğe gitmiştim böyle böyle. Yine Bismillahirrahim, iş elhamdülillah. Böyle. Yeme üflemek de mekruh muhtemelen, üflemek, üf demek böyle. Yani yeme sıcak. Biraz da hanımlar yapıyor, şu olan hanımlar, çocuğa mama verecek böyle. İşte bakıyor, burası mı? Üf yapıyor. Bu mekruh muhtemelen. Neden? Karbon dioksit geliyor. Yani zehirli gaz mı da geliyor muhtemelen böyle, bak bak. Karbon dioksit, zehirli gaz muhtemelen böyle, zehir muhtemelen böyle. Üflüyor. İnsan oksijen alıyor ama ne veriyor yerine? Karbondioksit muhtemelen böyle. Ona zehir giriyor muhtemelen bak böyle. Yani Peygamberimizin bakımı muhtemelen büyüklüğüne bakın böyle. Orta çağda buna kim aklıyor bunlara muhtemelen böyle. Şimdi bazıları okurken bir şeye hasta okurken ben alır suyum ben üf üf böyle ayrı üf üf ayrı yapalım bu şeyle. Bir de yemek nasıl yenecek muhtemelen şimdi? Bilmiyoruz, biliyoruz deriz ama bir de bakalım böyle peygamberimizin şeyine muhtemelen böyle. Yusra gürül lokmete, lokma küçük yemek muhtemelen, lokmayı, büyük lokma değil muhtemelen bak böyle, küçük lokma böyle. Ağza kolay dönsün muhtemelen böyle. İlk hazım, sindirim ağza başlıyor. Biraz sonra karbonhidratlar, nişasta olan maddeler, ekmek bunun dahil muhtemelen böyle. Bunların ilk sindirimi ağza başlıyor. Eğer ağza sinirim olmasa mideye gittim artık sinirim yoktur böyle. Ağza başlıyor. Küçük lokma. Bakın ama. Bir amama böyle. Ücebüdü mulgaha. Ve çok çiğnemek. Ve çok çiğnemek. Benim bir akrabam vardı. Çok önceden böyle. Rahmetli. Mübarek kişiydi böyle. O da midası vardı böyle. Ne zaman yemek yesin? Yemekten sonra midesi yanlar, şu olur, bu olur, doktora gider, şunu ilacı, bunu alır bu şekilde böyle geçmedi. Tabii mide düzeni çalışmayınca beden beslenemiyor. Zayıfladı böyle, kansız kaldı. İstanbul'a bir profesöre gitti böyle. Randevu almış zaman, bana geliyor. Bunu muayene ediyor. Diyor ki, senin miden benimde daha sağlam diyor bak. Benimde daha sağlam senin miden. Senin bir kusurun var. Ne var kusurun doktor bey? Sen de yemek yemesi bilmiyorsun. Allah nasıl bilmiyorum acaba? Bilmiyorsun ben. Peki ne yapayım? Yemek yerken diye sayıyor musun kase çiğini? Sayıyor musun kase çiğini? Saymıyorum. İşte bu kafam ben böyle. Saydım ben böyle. 20-30 yıl saydım ben böyle. Bir yer, iki, üç, saydım ben böyle. Yani çok çiğne. Muhteremler. Şimdi çok çiğne niye ne oluyor mu? Çok çiğne muhteremler. Mideye kolay gidiyor muhteremler ben böyle. Hem karbonhidratlar ne oluyor? Sindiriliyor. Şimdi biliyorsunuz karbonhidratlar, nişasta maddeler bedende şeker dönüşümler böyle. Hatta bir insan mesela ekmeği falan alsın, çiğnesin, ekmek tatlaşma başlamak. Bak. Dönüşüyor böyle. Tükrük var mı? Tükrük böyle maddeler. Tükrük böyle. Şimdi tükrük deyince insanlar, genel dedim böyle, ad geçti mi sana böyle? Değerli bir şey böyle. Ama orada başa sindirim muhtemelen böyle. Onda bir madde var. Amilaz fermant denir. Amilaz fermant denir bir madde var muhtemelenler. O bunu parçalıyor. Kimyasal parçalama. Fiziksel değil böyle. Dişleri parçalıyor, fiziksel ama böyle. Ölüyorlar böyle böyle. Kimyasal başka. Kimyasal başka dönüşmesi. Bir örnek vereyim muhtemelen mesela. Ağaç, muhtemelen böyle. Bir ağaç böyle. Yerin dururken köklü adı ağaç. Kökten kesilmiş, budanmış dalları. Ne oldu? Tomruk. Tomruk muhtemelen böyle. Biçildi, kalas olur, çite olur, taht olur, şub olur böyle. Talaşı, toz olur. Ama o ağacın özelliği ne ağacı ise, o ağacın özelliği tozunu da vardı, talaşı da vardı muhtemelen. O parçalama fiziksel bu böyle. Ne zaman değişir fiziksel? Yanarsınız. Yandı mı? Kimyasal değişir muhtemelen böyle. Kül olur ya böyle der. Ne diyor kül? Potasyum oluyor muhtemelen. Potasyum böyle. O da gıda muhtemelen böyle. Topraklar ama. Bize de muhtemelen böyle. Potasyum böyle. Yani odun külü. Yani saksıya koy muhtemelen böyle. Gübre var böyle. Saksıya koy, bahçene koy. Koy bu şekilde. Odun külü ama böyle. Taş külü olmaz bu şekilde. Kül oldu mu? Potasyum oluyor bu. Bu ne oluyor şimdi? Ağaç. Kimyasal değişim demeli böyle. Aslını getirip değişti bu ne bu. Peygamber demek ki peygamber en muhteremler küçük lokma yiyin, bunu güzel çiğneyin ve mâ lem yepteliha lem yudilgede ilel uhra. Uhra. Yedi lokmayı yutmadan uzatıp beni başa almasın. Şimdi ne yapayım? Hemen daha çiğnerken böyle maşallah batırıyor. Belki yedek bekliyorum da. Hem açık ağzını aktarıyorum böyle. Yavaş yemek için değil, yavaş yemek için demek bak peygamber, peygamber diyor ya. Resulullah hakkımı bilir muhtemelen muhtemelen. Resulullah hakkımı bilir. Can fena olsun muhtemelen böyle. Ya böyle bak. Bak küçük lokma, çok çiğneyin. Çok çiğneyin bak. Çünkü ancak orada o kimyasal değişim olacak. Sonra onu yutmadan uzatma seni. Dursun böyle. Onu yutsun, ondan sonra şey geçsin böyle. Arada bir karşı bir şey geçsin, zaman geçsin böyle böyle. Yavaş yeme gerekiyor böyle bu derler. Vela yüksürü şirbe fi esnai taami. Bir de yemek yerken fazla su içmemek. Bak muhtemelen. Bak derler ama bak. Yemek yerken fazla su içmemek. İlla sadaka açıyor. Ancak çok içi yanmış, yoluna gelmiş, susamış, o içebilir o. Bu ihtiyaç var böyle. Bunun dışında normalde yemek yerken suyu fazla içmemek. Neden muhtemelen? Bak peygamber buyuruyor böyle. Aslında nedene gerek yok. Ama onu da bakalım, nedene bakalım. Şimdi muhteremler, dedim ya, enzimler, salgılar böyle. Yani yeden gıdaların kimyasal değişimi için böyle. Yani bedene çekilecek hale gelmesi için ne gerekiyor böyle? Enzimler, yani salgılar gelir muhteremler. İlki tükürden geliyor böyle. Sonra mideden geliyor. Biraz da proteinler, orada azma, bit protein muhterem böyle. Enzimle geliyor bunlar böyle. İnce baştan geliyor, pankrastan geliyor, safra keselerinden geliyor. Hepsi ayrı muhterem böyle. Mesela safra kesesini, safrası kafra kesesine gelmeyenler muhterem böyle. Ya. Gelmeyenler, yağlar onu sinirlemiyor zaman böyle. Yani safra kesesine gelen o safra tuza dönüyor bunlara böyle. Onlar gelmedi mi, o kişinin bünyesi yağ eritemez muhterem. Şimdi enzimler geliyor. Su da gerek bedene. Gıda mı? O da gerek böyle. Onda var özellikleri. Ama su fazla olsa ne oluyor? Enzimlerin gücü zayıflıyor muhteremler. Bak şimdi muhteremler. Şimdi bir fincana bir çay kaşığı şeker koydu muhteremler. Su koydu, karıştırdı böyle. Tatlı olur muhteremler. Eğer büyük bir su bardağına bir çay kaşığı şeker koyalım, su dolduralım, o tadı olmaz mı tabii böyle? Hele bir tasa, bir çay kaşığı su kondu mu, şeker kondu mu, olmaz tabii böyle. Şimdi demek ki su da alınınca ne oluyor? Enzimlerin gücü gidiyor muhtemelen bak böyle. Gidiyor muhtemelen. Sindirilme olmuyor muhtemelen böyle. Şişkin olmuyor muhtemelen böyle böyle. Yani peygamberimizin her şeyi muhtemelen, her şeyi. Hatta mesela tuvalete gitmek demeli. Tuvalete girerken tuvalete oturma şekilleri hamdülillah böyle. Diş sağlığı, misvaklar böyle. Yani peygamberimizin peygamberliği azameti büyüktüğü akla ermiyormuş o zaman böyle. Bir de yemekten olsa hemen su içmemek. Yemek hasta su içilir bir hamdülillah böyle. İçilir. Normal içmeye gerekiyor ki enzimlerin gücü zayıflamasın. Yalmasın böyle. Yemen tam sevim içmeme gerekiyor. Çünkü sinirim başlıyor. Buna su zarar veriyor. Ancak bir iki saat sonra su içme gerekiyor muhtemelen böyle. Bir de şimdi sofradan denir yemekte yemeğin başı besmele, sonu hamdele, elhamdülillah, ortası da zikir, tefekkür. Yemek yerken kişi besmele başladı. Hiç konuşmamak mekruh İslam'da muhtemelen böyle. Böyle bazen konuşma sofrada, o yanlış muhtemelen böyle. O acem şeye böyle böyle. İran'dan kalmak böyle böyle. Konuştur yalnız, güzel şey konuşmak gerekiyor böyle. Yemekte böyle. Yani acı şeyi konuşmamak gerekiyor. Çünkü sinirime zarar verir muhtemelen böyle. Bir haber bile olsa, onu haber vermek gerekiyor böyle. Yani güzel şey konuşmak gerekiyor. Evli hikayeleri mesela, şunlara bunlara böylece. Yavaş yemek için sohbete iyi böyle. Ama güzel şey gerekiyor böyle. Tatlı şey konuşuyor böyle. Bir de ne gerekiyor yemek yerken? Zikir yani tefekkür. Tefekkür. Önümüze gelen bir elma böyle. Bir sebze yemeği. Nasıl değil mi geldi muhtemelen? Tamam gökten Mevlam onu anladık az evvel altyapıyı. İşte güneş, bulutlar, su buharlanması, yağmurlar, şunlar, bunlar bu şekilde. Bir de insan eli dokunuyor bunlara. İnsan emeği lazım gerekiyor muhtemelen böyle. ekilmesi, bir şey toplanması, taşınması gerekiyor bu şekilde. Eğer Rabbim insana hırs vermeseydi, hırs, ihtiras vermeseydi, aç kalır muhtemelen böyle. Neye kişi fazla uğraşsın? Yetmeye yetiyor muhtemelen böyle. Rabbim insana bir hırs veriyor. O hırs ile kişi kendi tarafına ekiyor, komutanım onu da alsam diyor, onu da efsem diyor. Öbürü kaymına taşıyor, taşıma yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, her şeyler böyle. En son seyir satıcı alıyor arabanı böyle, soğuksa gidiyor, bağırıyor. Elma parası bağırıyor muhtemelen böyle. Neden? Rabbim bir hırs yok muhtemelen böyle böyle. Böyle geliyor böylece. O rızık nasıl bize kadar geldi muhtemelen böyle. Onu Rabbim yarattı böyle. Bir de hiçbir şeyi ayıplamamak, yani bir mana vermemek, kötülememek, aşağılamak yemektir muhtemelen böyle. Mesela Peygamberimiz bazı şey yemezdi Peygamber muhtemelen böyle. Yemezdi, bir şey yemezdi böyle. Buyurun size buyurun böyle, böyle, böyle. Hatta bir gün Peygamber bir yere gitti. Evde olan ev sahibi ekmek yönü varmış, arpa ekmeğe. Katı yalnız sirke almış yönünde onu da böyle. Yok başka bir şey böyle. Tabi Resulullah geldi. Hatimlerin evine geldi muhtemelen. Onlar ne mutlu var? O evine geliyor muhtemelen. Bir peygamber evine geliyor muhtemelen. Ya Resulallah. Ah. Yalnız bir sirke vermedik artık. O nimenin ödümü. El halimur. Ne güzel katı bu sirke. Getir. Peygamberin bandı yedi muhtemelen böyle. Hazreti Cabir. Bazı şey rivayet ediyor muhtemelen. Diyor ki ben peygamberi bu duyduktan sonra diye böyle sirkeyi çok sevim artışım böyle ben bana. Peygamber metedi peygamberi be. Nimel ödümü. Ne güzel katık. Nimel. Böyle böyle. Hangi sirke ama muhtemelen? Ev yapı sirke ama. Hazır sirkeler asitli muhtemelen var böyle. Asitli onlar böyle. Onlar zararlı asitli böyle. Her ne kadar doğal mal diyorlar muhtemelen o etiketini ama İş yok, iş akı doğuluyor muhtemelen böyle. Bakınlar böyle. Ev yapısı ayran muhtemelen. Ev yapısı yoğurt muhtemelen böyle. Ev yapısı limonata. Böyle. İçecekler muhtemelen böyle. Hele kolalar var ya, kolalar evlerimizde. Yani muazzam bir tehlike muhtemelen böyle. Muazzam böyle. Yani ufak çocuk onu alışıyor muhtemelen. Annesi onu içiyor hamileyken. Şöyle bir bağımlılık yapıyordu ana karnında. Bağımlılık yapıyordu. Kaçma gerekiyor bunlara. Yani hazır içecekten kaçma gerekiyor bunlardan böyle. Elden geldiği kadar ev yapısı yoğurt, ev yapısı limonata, ev yapısı turşu, ev yapısı sirke, hep ev yapısı, ev yapısı muhtemelen böyle bunlar. Bunları yapmak gerekiyor bunları. Hem besmele karıştırır. Bir gün Bahattin Aşağı Hazretleri bir yere gidiyor. Yemeğe davet edilmiş böyle tabi cemaatle beraber oturuyor. Sofra kuruluyor. Tabi o zaman tek bir tasa konuyor. Öyle bir şorba koymuşlar. Buyurun efendim, ev sahibi böreği almıyor. Ne olur lütfen buyurun efendim işte. Ben bu şorbayı yiyemeyeceğim. Başka bir şey getirelim. Yok. Neden? Bunu yapan kadın çok sinirmiş mi yaparken bunu? Çok kızmış böyle sinirken yapmış böyle böyle. Asabiyken yapmış bu şekilde. Bunu yesen bana bu zarar verir muhtemelen böyle. Yani yemeği yapan kadının durumu çok mühim muhtemelen böyle. Bir gün bir zat anlatıyor. Ben diye ebdalardan birine, ebda yediler. Üç tane büyük elmada kutup bunlar. En büyük bunlar. Üç kutup bunlar. Böyle. Yani dünya üçe bölmüş bunlar böyle. Biri deniz kutubu, kara kutubu, hava kutubu. Böyle. Kutubun biri kara ne varsa yeryüzünde kürat muhtemelen. Onu ekran muhtemelen böyle. Bir deniz kutubu. Denize ilgim muhtemelen böyle. Bir de havayla atmosferize muhtemelen böyle. Yani uçak arızalandı böyle isteyelim indir yavaş indir muhtemelen böyle. Bunun aslında yedilere geliyor. Sonra kırklar arkasından geliyor muhtemelen böyle. Bir de anlatıyor. Yediler birer diye yiyecek götürdüm. Yemedi. Efendim neden yemeyeyim bunu buna? Bunu yapan kadın besmelesi bunu yapmış. Bak muhtemelen böyle. Eğer bunu yersem benim halim bozulur muhtemelen. Halim bozulur. Feyizim gider muhtemelen böyle. Feyizim gider muhtemelen böyle böyle. Yani yemeği bir de yapan hanım da muhtemelen böyle. yani hanımı sıkışma, gel iyileşsin isterim derdi muhtemelenler. İl isterim derdi. O da külü vardı, gelini vardı, gidene vardı, sıkışmıştır bu şekilde. İyileşsin isterim demek gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kendi halini yapsın bunu, iyilik yapması gerekiyor. Böyle besmele ile, besmele, Bismillahirrahmanirrahim, la ilahe illallah, la illallah. Oh, nur oldu. Allah da karışık geldim, kaçtım. Allah, Allah da karışık bu şekilde ben böyle. Akemi şeker bu şekilde böylece. Yemeği yapan da muhtemelen böyle. Yemeği besmele yenirse bu şekilde. Helal lokma yenirse muhtemelenler, insanda değişim başlar. İbadeti 19'u gıda helal. 19'u muhtemelen. 19'u böyle. Kişinin duası da kabul olur muhtemelenler. İbadetin tadını almaya başlar bak. İbadetin tadını almış, zevkini almaya başlar böyle. Temiz, helal insan yersen orada böyle. Ama haram karışımı, mühür karışımı, bakın yemeği yapan bile muhteremler. Yine bir kadının biri, kadını evli olan kadını muhteremler. Zinni Mısri vardı. Zinni Mısri. Mısır yani aslında. Bir ara zindana atmışlar bunu. Allah dostu. Yani büyük evlullah muhterem böyle. Altmışlar bunu zindan ne altmışlarsa bir kadın. Kadın da kırklardan kadın muhterem böyle. Elinle her şeyi yemez biliyor Zinni Mısri zindanda. Elinle böyle çarşıdan bir budu alıyor. Ellerine çekiyor. Müslüman başlıyor böyle. Başlıyor zikir böyle. La ilahe illallah. Böyle. Onu çekiyor muhtemelen. Besmele oturuyor. Besmele zikirle hamur yapıyor. Onu besmele atıyor şeyine. Onu pişiriyor böyle şeye, her şeyine. Getiriyor. Yanı bir şey yapmış. Veriyor. Tabii kendi giremiyor yanına. Orada zindancı birine veriyor. Diğer için gardiyan. Bir gardiyana bunu vermiş öyle bir şekilde. O götürüyor Zinni Mısri'ye, onu da yemiyor. Kadın duyuyor yemediğini, üzülüyor. Habere gönderiyor, neyi yemedi acaba? Ben ona diyor, helal parayı aldım. El iş yapmış onu böyle. El iş yapmış böyle, yün bir şey yapmış bu şekilde böyle. Onu götürüp satmış, onunla almış onu. Böyle. Onunla yemiş. Öyle besmele yaptığını, neden yememiş? Bakın muhteremler, ona diye bir zalim eli dediydi be. Zalim eli diyordum ben böyle. Bunlar haram olmuyor mu tam bu böyle? İnsan etkiliyor ama muhtemelenler. Etkiliyor böyle. Medine'de Enes Efendi vardı muhtemelen. Enes Efendi. Allah rahmet eylesin. Rahmet oldu muhtemelen böyle. Binbaşıymış Türkiye'de. İstanbul'da. Son görevi bol demiş. Tabur komutanıyken. Rüyasında Peygamberimiz bunu çağırıyor Medine'ye. Enis sen gel böyle. Önce bir ömreye gidiyor. Ondan sonra dönüp geliyor. Tabi duramıyor Türkiye'de. Oraya yerleşiyor. Muhtemelen hanımı da yoktu yanında. Hanımı durmamış, arımış çünkü. Türkiye'ye dönmüş, kalmamış. Ekmeği kendi yapar muhtemelen. Medine bak, Medine muhtemelen böyle. Ekmeği kendi yapar muhtemelen. Öyle muhtemelen böyle. Tamam biz o kadar yapamıyoruz tabii muhtemelen. Hiç olmazsa ne yapalım böyle? Yani haramdan kaçınma, besmeyle yeme, arada ne gerekiyor böyle? Tefekkür gerekiyor. Bunu yaratan Rabbim. Hakikat oldu. Melaburi muhtemelenler ve intihimet la tuksuha bak. Ve intihimet la tuksuha. Eğer nimetleri Allah'ın saymaya kalsanız la tuksu sayamazsın. Allah nimetlerine batırır ben. Bu kadar bol nimetlerine batırır ben. Şimdi bakınız nimetin böyle mesela bir elmanın, buzun, kirazın, işte portakalın neyse böyle sebzenin yemeğin böyle etin bir tadı var. Evet tadı var ama eğer bizde damak tadı olmasa boştu muhtemelen bak. Damak tadı muhtemelen bak. Ya. En güzel yemeği. En güzel artık ne seviyorsa kişi böyle. Kızgaralar, şunlar, bunlar en güzel yemekleri gidiyor okuyor böyle. Eğer damak tadı olmasa boş değil mi? Saman gibi muhtemelen vermeye. Yani bu damakta bir nimet muhtemelen. Göz bir nimet, dişler bir nimet muhtemelen böyle. Mide bir nimet bunda bu şekilde böylece. Ve sonunda elhamdülillah. Allah şükretme muhtemelen böyle. Hadi uzun biraz. Bir insan yedikten sonra, içten sonra bir şeyi Allah hamd ederse ne de en kısa elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah küllü haller mesela. Elhamdülillah da bir size getirebilir bir kısa böyle. Allah konudan razı olur bak muhtemelen böyle. Yani bir şey yerken içten sonra böyle başta besmele, sonra da Allah'a hamd şükretme muhtemelen böyle. Şükretme. Yalnız ayet-i kerimede geliyor, iyi emel aldı Davud'a şükre, iyi emelü aldı Davud'a şükre. Ege Davud ehli şükrü amel edin böyle. Şükrü amel böyle. İyi emelü amel edin şükrü böyle. Dili yetersin muhtemelen böyle. Yedin, elhamdülillah çok şükür, elhamdülillah. Ya ama o gıdadan sırrı dil ama tadını muhtemelen değil mi böyle? Gözle aldı böyle, kulakla aldı böyle, bütün beden aldı onu tabi. Ne gerekiyor? Bedenle şükür. İyi meradaş, iyi melu. Hadi şükürler böyle. Beden nedir bu da böyle? Namaz, namaz tabi böyle. Namaz tabi böyle. Yani insan yedikten sonra böyle, namaz onu sindirme konuktur. Namaz da böyle. Namaz kılmışsa mesela, o vakit ise böyle, Kur'an'la zikrullah ile. Onu sindirme konuktur. Otur iş olmasa böyle, oturur böyle. Biraz zikret simarlar böyle. Zikret böylece. Ne denir mesela? La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle. Bak bu yavaş olmalı bak. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Sonunda Muhammed Resulullah. O zaman o nimet nur olur muhtemelen. Şu muhtemelen. Nur olur muhtemelen böyle. Nur olur muhtemelen böyle. Rabbim nasip hepimize inşallah muhtemelen böyle. Helal yemeği, lokma yemeği muhtemelenler. Çoğu çocuğu helal lokma yedirmeyi sıratını inşallah bu şekilde böylece. İlahi Teala Fatiha.